zagranicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Będzie druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. W pierwszej najwięcej głosów zdobyli Załęski i Poroszenko. Premier podsumował 3 lata programu 500+. Trójka świętuje 57. urodziny. Komik Wołodymyr Załęski i obecny prezydent Petro Poroszenko spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wskazują na to wstępne dane Exit Poll. Zdobyli odpowiednio 30% i 18% głosów. Jeśli wyniki się potwierdzą, do drugiej tury nie wejdzie była premier Julia Tymoszenko, na którą według danych sondażowych zagłosowało 14% uprawnionych. Frekwencja w wyborach prezydenckich na Ukrainie wyniosła 63,5%, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie. Zdaniem ekspertów kolejne 3 tygodnie to będzie ostra walka polityczna między Załęskim a Poroszenko. O mocnej przewadze Zełenskiego w drugiej turze świadczyć mogą badania socjologiczne dokonane jeszcze przed pierwszą turą. Na pytanie o to, na kogo zagłosujesz w drugiej turze, jeśli wybór będzie między obecnym prezydentem i komikiem, 2 razy więcej respondentów wybrało Wołodymyra Zełenskiego. Ponadto, jak przypominają socjologowie, elektorat negatywny obecnego prezydenta sięga nawet 50%. W komentarzu na portalu Gazeta UA analityk Valerii Pekar podkreśla, że Poroszenko powinien w końcu zrozumieć, że Ukraińcy, nawet ci, którzy na niego głosowali, są z niego bardzo niezadowoleni. Poroszenko powinien w końcu posadzić kilku swoich kolegów, pisze analityk, robiąc aluzję do skandalów korupcyjnych w bliskim otoczeniu prezydenta. Z kolei Wołodymyr Zełenski, zdaniem komentatora, powinien w końcu przedstawić jasny program i swoją ekipę. Druga tura wyborów odbędzie się na Ukrainie 21 kwietnia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki podsumował 3 lata programu 500+. To rządowe wsparcie dla rodzin przysługujące na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku niskich zarobków także na pierwsze dziecko. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że życie polskich rodzin bardzo się zmieniło od momentu wprowadzenia programu Rodzina 500+. Dodał, że w kolejnych latach program będzie poszerzany i przypomniał, że już od lipca świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że 500+ jest programem dla przyszłości Polski. Przyszłością Polski są nasze dzieci, jest nasza młodzież, jest rozwój kraju gospodarczy, demograficzny, społeczny. We wszystkich możliwych aspektach. Minister rodziny Elżbieta Rafalska mówiła, że dzięki świadczeniu polskie rodziny mają większe poczucie bezpieczeństwa. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. Z programu Rodzina 500+ korzysta 3 600 000 dzieci, a na jego realizację państwo przeznaczyło do tej pory 67 miliardów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O 9:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Minister Rodziny i Pracy zapowiedziała wczoraj w TVP Info, że rząd przedstawi nowe propozycje dla nauczycieli. Poprzednio przedstawiciele Rady Ministrów i Związków Zawodowych spotkali się przed tygodniem. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane 1 kwietnia. Podczas spotkania wicepremier Beata Szydło zwróciła się do strony związkowej, by doprecyzowała oczekiwania i by centrale związkowe w miarę możliwości uzgodniły swoje stanowiska. W odpowiedzi ZNP i Forum Związków Zawodowych podtrzymały żądania zgłoszone w ramach sporów zbiorowych. Domagają się wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł z wyrównaniem od stycznia tego roku. Z kolei Oświatowa Solidarność podała, że domaga się wzrostu płac w wysokości 15% od 2019 roku. Dwa pierwsze związki grożą strajkiem w szkołach, jeśli nie dojdzie do porozumienia z rządem. Protest miałby się rozpocząć 8 kwietnia. Jedna z najbogatszych Rosjanek, Natalia Filewa, zginęła w wypadku lotniczym w pobliżu Frankfurtu nad Menem w Niemczech, podała późnym wieczorem agencja DPA. Niewielki 6-miejscowy samolot, na pokładzie którego znajdowała się 3 osoby, wystartował wczoraj po południu z francuskiego Cannes i miał wylądować na małym lotnisku w Egelsbach na południe od Frankfurtu nad Menem. Około godziny 15:30 podczas schodzenia do lądowania maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Na miejscu zginęli pilot i 2 pasażerów. Rosyjskie linie lotnicze S-7 potwierdziły, że w wypadku straciła życie 55-letnia Filewa, współwłaścicielka tego przewoźnika. Filewa była jedną z najbogatszych kobiet w Rosji. Jej majątek szacowano na 600 milionów dolarów. S-7 to drugie co do wielkości po Aeroflocie rosyjskie linie lotnicze. Nie wiadomo, dlaczego maszyna się rozbiła. Świadkowie mówią o nierównej pracy silnika. Na koniec jeszcze miła dla nas informacja. Program Trzeci Polskiego Radia obchodzi dziś 57. urodziny. W tej okazji w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zagrają wieczorem John Porter i Wojtek Mazalewski. Będzie to premiera i wspólnej płyty Filozofia, mówi szef redakcji muzycznej programu trzeciego Piotr Metz.

just how much we love you, and I'm sure you would agree. What could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that would. Delikatnie tylko wspomniałem o tym, że jakieś niespodzianki dzisiaj będą w audycji porannej. Pan Tomek napisał, że pierwsza niespodzianka była. Budzę się, za oknem jest ciemno. No taka sytuacja. Bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę, ponieważ miło nam poinformować Państwa, że jesteśmy ponownie w niebywale elitarnym gronie osób, które wstają, kiedy jest ciemno. No, ale nie każdy tak, nie każdy. Proszę, tak, proszę się z tego cieszyć, radować, bo to tak już będzie przez jakiś czas, a potem znowu wszystko wróci do normy. 14,5 minuty po szóstej nagle niespodziewanie się zrobiła. To był dżingiel kiedyś, prawda? Tylko której audycji? Kto pamięta? ten dzwoni. 227-3, Piotr Łodej przy telefonie, Ranek Małpa, Polskie Radio PL, 71335. Kłaniamy się Państwu, witamy, zapraszamy do dzieła. Urodzinowo sobie zagraliśmy zdecydowanie. Numer telefonu znany, tak więc czekamy na sygnały od Państwa, a my zapraszamy. Różne rzeczy się dzisiaj będą działy o poranku. Proszę się niczemu nie dziwić. Zupełnie, ale to zupełnie niczemu nie dziwić. Na przykład temu, że będę próbował szeleścić. Jak mi wyjdzie, to wyjdzie, a jak nie, to... Zapraszamy do Trójki. To się zobaczy, 17,5 minuty po szóstej. Co nas czeka dziś? Dziś na przykład będziemy sobie rozmawiali o tym, jaki to wspaniały moment. Cud narodzin. Urodziła się dziewczynka. Ładna, zdrowa. Jak to większość dziewczynek sobie musiała trochę pokrzyczeć na samym początku. Im więcej hałasu, im więcej głosu, tym ta dziewczynka niewątpliwie jest zdrowsza. No, silny głos będzie. Cud narodzin, o tym porozmawiamy po 7.40 w takim konkretnym, pewnym kontekście, ale to się Państwo oczywiście przekonają w odpowiednim momencie. A poza tym za godzinę i ma mniej niż nie za godzinę, bo kwadrans po 7 oczywiście pojawi się doktor Tomasz. Czasami jest tak, że jak siebie słyszymy, to jesteśmy zaskoczeni treścią tego, co żeśmy powiedzieli. Czasem tak. Człowiek mówi, mówi, mówi, a potem nagle niespodziewanie sobie posłucha sam siebie. Co ja? Co on opowiada w ogóle? Proszę posłuchać, bo będzie o głosie między innymi. To kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Projekt Tata, chwilę później, dziś będzie bajka. Bajka dla nastolatek. Od lat panuje ten trend na taką trochę mroczność. Już w ogóle odchodzimy od tych takich słodkich, cukierkowych historii. Jest opowieść o Belli, opowieść o Aladynie i Jasminie. Jest też Piotruś Pan. Proszę posłuchać, 20 minut po 7. Projekt Tata. Przed 7 pojawi się pani Joanna, czyli pani Helena, czyli pani Joanna, czyli pani Helena. To wyobraź sobie, Lusia, że dzisiaj mija 121 lat od uruchomienia pierwszej na dzisiejszych ziemiach polskich, uważaj, kolei elektrycznej na trasie Wąbrzeźno-Miasto. Prima prelis? Tak czy nie? Proszę sprawdzić. Przed 7 urywki z kalendarza i Joanna Kołaczkowska, ale nie sama tym razem. A ja tak szeleszczę, bo próbuję otworzyć i w końcu mi się udało. Przede mną zapraszamy do Trójki. Podwójny album, który dziś się ukazuje na rynku. Polecamy Państwu. Proszę odwiedzić dobre sklepy muzyczne. Zapraszamy do Trójki, podwójny album, a na tym albumie całe mnóstwo, prawie 40 utworów i to takich, które są w tej chwili bardzo, ale to bardzo na czasie, a poza tym oczywiście znajdują się na naszej antenie. I Nosowska, i Pablo Pavo, i Grzegorz Turnał, i WW się poruszam jeden, i Krzysztof Zalewski z Kurierem, Agazarian, OSTR, Laboratorium i tak dalej, Obrotka jest wszystko, czego dziś chcę, jest także ten pan. Ha! Na płycie numer jeden nawet. Pod numerem, niech no ja tylko rzucę okiem, a znajdę. Pod numerem piątym. Pan informuje, że... Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym cię spać. Proszę daj się znać. Fal, nie ma fal, nie ma fal, pod numerem piątym. Zapraszamy do Trójki, taki tytuł nosi ta płyta. Podwójny album, który dziś ukazuje się na rynku, to z okazji naszych urodzin. Dzień dobry pani. Ja tylko chciałam się pożalić, że tak jak pan na antenie powiedział, że wszystko wróci do normy, jak się trochę zrobi jasno. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, bo dla mnie wszystko wróci do normy w ostatnią niedzielę października. Pozdrawiam w tych ciemnościach. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No wróci. Na razie zrobiło się jaśniej jakby. Sprawie tego dżingla, czy to był z Minimaxu Piotra Kaczyńskiego? A, to ja dziś pytam. O, ja dzisiaj będę pytał, będę pytał o różne dziwne rzeczy. Ale proszę się nie denerwować. Dzień dobry panu. Dzwonię złożyć wam serdeczne życzenia, bo gdyż, ponieważ tyle samo lat mam co wy. Nie, przepraszam. Urodziłem się 1 kwietnia. Mam trochę mniej lat jeszcze, na szczęście. Słuchajmy się dalej nawzajem. Pozdrawiam. Tego samego dnia, czyli słuchajmy się dalej nawzajem. Oczywiście, bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. 24 po 6. To proszę posłuchać. Językoznawcy naciskają na wprowadzenie zmian do słowników. Dlaczego? Ano dlatego, że większość Polaków w mowie potocznej posługuje się formami, które oficjalnie są uznawane za niepoprawne. Język musi dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości, tak mówi Agata Honcia, językoznawca. Wziąć czy wziąć? Dla mnie poprawną formą jest wziąć, ale w zasadzie nie ma to dla mnie znaczenia, jak ktoś wypowiada dane słowo. A często słyszysz, że ktoś mówi niepoprawnie? Nie zwracam na to uwagi. Bez różnicy, naprawdę. Tym bardziej, jeśli ktoś jest za granicą, no to jak się wymawia, no to jest na drugim planie. Ważne, żeby się zrozumieć. Jestem wyrozumiały wobec tych, co mówią wziąć. Profesor Jerzy Bralczyk, Rada Języka Polskiego. Tak pisał też i Mickiewicz, tak pisał Sienkiewicz. Jestem też wyrozumiały wobec tych, którzy mówią wyłączać, bo jak mamy wykończyć, wykańczać, to może i wyłączyć, wyłączać dałoby się powiedzieć. Jeżeli obserwujemy, że przez ileś dziesiąt lat zmieniają się zwyczaje językowe Polaków, to musimy zaakceptować to, że zmieniają się rozstrzygnięcia poprawnościowe. Agata Honcia, językoznawca. Czyli na przykład taka forma wziąć, przecież przez stulecia uznawana za niepoprawną, teraz no, musi się znaleźć w normie językowej, dlatego że właśnie tak mówi większość Polaków. A jeśli chodzi o to włączanie, co się stanie z rodziną słowa włączać, na przykład włącznikiem? W każdej rodzinie bywają czarne owce i tutaj takie włączać byłoby czarną owcą. Jeżeli przyjmiemy to włączać, no to trudno, po prostu będzie rozbieżność i tyle, ale zadośćuczynimy wyborom językowym bardzo wielu Polaków. Dzieci w ogóle na to uwagi nie zwracają jednak, dla nich to jest obojętne, czy włączać, czy włączać. Anna Standziak, polonistka. To ucho moje drażni i na ten moment uczę tej poprawnej formy wypowiedzi. Jeśli zmienią się zasady i reguły obowiązujące dotychczas, myślę, że dla mnie będzie to problem. I to wtedy my będziemy być może poprawiani. Mamy też grupę wyrazów, które przychodzą do nas z zagranicy i na początku tak nieśmiało staramy się je deklinować, ale z czasem to też wchodzi do języka. I tutaj selfie. Jak sobie poradzić z tym słowem? Przecież selfie kończy się na i fonetycznie, tak jak na przykład zombie. A zombie, jak notują słowniki języka polskiego, ma odmianę przymiotnikową. Czyli właściwie nie widzę tego zombiego, przyglądam się temu zombiemu. Tak powinniśmy mówić. A także, taki stąd płynie wniosek, nie ma tego selfiego, przyglądam się temu selfiemu. Interesuję się tym selfim i tak dalej, i tak dalej. Tak jak przymiotnik piękny. Wszyscy teraz różnie mówią, no generalnie nikt nie zwraca na to uwagi, mi się wydaje. Ja to się czasem nawet irytuję, kiedy ktoś zwraca komuś uwagę i poprawia kogoś. W ogóle mnie nie boli, jak ktoś mówi włączać, tak to powinno być wzięte do kanonu mówienia w ogóle. Język ewoluuje, się zmienia. Skoro to wynika z wyborów językowych mówiących, to nie możemy ignorować tego głosu społecznego i właśnie te formy należy uznać za poprawne i należy wprowadzić do słowników poprawnej polszczyzny. Tak to wygląda. Mają Państwo chwilę na to, żeby ochłonąć, jakoś to przetrawić, bo zmiany wejdą w życie 1 września tego roku, czyli jeszcze chwilę. Informację zebrała Martyna Wojtkowska. No i teraz jak z tym selfiem, a jak jeżeli mamy jeszcze do tego ten kijeczek, to będzie selfiem stickiem. Jeśli to ma się tak poprawnie deklinować. Ale pan w innej sprawie. Mam nadzieję, że z tym Wąbrzeźno miastem u pani Helenki to nie jest jakiś fake news na 1 kwietnia, bo ja jestem z Wąbrzeźna, jestem bardzo dumny. Zresztą wszyscy z Wąbrzeźna są bardzo dumni. Ha, nie tylko pan, Wąbrzeźnia nie dzwonią. Właśnie usłyszałem, że pani Joanna Kołaczkowska będzie mówiła o trasie kolejowej Wąbrzeźno miasto. Chciałem powiedzieć, że to jest prawda. Właśnie dzwonię z Wąbrzeźna i patrzę na były dworzec kolejowy Wąbrzeźno miasto. Także pierwsza kolej elektryczna na terenach Polski była w Wąbrzeźnie, także to nie prima prylis. Zdecydowanie. Gdzież byśmy śmieli? 227 trójek. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Pani Helena, Pani Joanna, Pani Helena, Pani Joanna. Przed 7 się pojawi oczywiście. Congratulations. For tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations, for leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. At night the end. good deal. Congratulations, how good you must feel. I guess I must have loved you more than I ever knew. My world is empty now, 'cause it don't have you. And if I had just one more chance to win your heart again, I would do things differently, but what's the use to pretend? Congratulations for making me wait. Gratulacje. Dzień dobry. No ja nie zaśpiewam, bo jak Marvin Monroe, bo mój śpiew to cierpienie. Natomiast teraz patrzę za oknem, już się pięknie ten typ błękitnego nieba włączył. Tak więc jak ta pani, co narzeka, że jest jej ciemno, ona powinna wziąć się w garść, oczywiście przez dezet na końcu, i po prostu cieszyć się pięknym dniem. Kolejny raz pod rząd. O, pod rząd zdecydowanie. Dobrze, że pan wziąć się w garść i zadzwonić do nas. 6:30 minęła. Michał, przerwa. Do chorych wyjadą tylko państwowe karetki. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, która zakłada, że usługi ratownictwa medycznego mogą być realizowane tylko przez podmioty publiczne. Teraz w Polsce pracuje ponad 1500 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, które wyjeżdżają do pacjentów. Dziś po południu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek ma zostać uroczyście powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Zastąpi w niej dotychczasowego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego. Członkostwo przewodniczącego wygasło w piątek. Tego dnia sędzia Hermeliński ukończył 70 lat. Zgodnie z kodeksem wyborczym sędziów w skład PKW powołuje prezydent. Ministerstwo Kultury chce ustalić karmazyn jako oficjalny odcień czerwieni w polskiej symbolice państwowej, czyli na fladze narodowej i tarczy herbowej orła, pisze Rzeczpospolita. Dziennik dodaje, że resort pracuje nad ustawą o symbolach państwowych, która ma zastąpić ustawę o godle, barwach i hymnie z 1980 roku. A jeśli chodzi o pogodę, to prognoza jest niebywale krótka, bo będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 6 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie i nad morzem, do 12 na Dolnym Śląsku. I już. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, nie strudzę. Nie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja wam mówię, jest dobrze. Pamiętają państwo ten tekst? Pamiętają państwo tę piosenkę? Andrzej Grabowski. No i teraz mała niespodzianka, bo pan Andrzej Grabowski nagrał nową płytę. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Będziemy cieszyli się tą płytą właśnie w tym tygodniu. O tej porze sobie posłuchamy, ale zanim posłuchamy nowych utworów pana Andrzeja, to posłuchamy, jak pan Andrzej o nich opowiada. Witam państwa, Andrzej Grabowski, Kary Kot. Kary Kot, czyli czarny kot. To jest maść koni. Koń. Kary to jest koń czarny. Kary Kot. Wiecie państwo, zwykle się tak utarło, że my się boimy pójść dalej, jak przebiegnie nam drogę czarny kot. A pomyślcie o kocie, że przecież my jemu przebiegamy drogę. Biały człowiek przebiega czarnemu kotu drogę. co on sobie może o nas myśleć, jak on przed nami ucieka. Także nie bójmy się czarnych kotów, nie bójmy się przechodzić przez drogę, iść dalej, jak przez drogę przebiegnie nam czarny kot. On tak samo się boi nas, jak my jego. To znaczy, my się jego nie boimy, tylko my sobie myślimy, że może coś będzie złe nam się, może coś złego nam się stanie, jak przetniemy drogę czarnemu kotu. A jak on się nas boi, pomyślmy i o tym, że biały człowiek dla czarnego kota może być czasem bardzo straszny. Andrzej Grabowski, dziękuję. Skradam się do myszki powoli, za chwilę zaboli. Nagle ludzka postać się schyla i mysz ta jedyna czaje się na ptaszka za rogiem. Już mam go, nie pogę. Nagle zbliża się cień człowieka i ptaszek ucieka. Więc do koci, do łóżka, by mruczeć do łóżka, zanim zada mi to pytanie, jak tam polowanie. Zwał mnie czarnym kociakiem, nie jestem ciemniakiem. Wiem, co tłumi tak w moim sercu, ten instynkt mordercy. Andrzej Grabowski ze swojej nowej płyty. Polecamy Państwu. Proszę ją znaleźć. A jutro kolejne spotkanie z panem Andrzejem. Kolejna historia. Mam tu coś dla ciebie. Z okazji? Z okazji tego, że odnalazła się bardzo ciekawa płyta, proszę pana. Z 50. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. A, no dwupłytowa, winylowa. Naprawdę? I tu w środku jest zdjęcie. No już się boję. No właśnie, to dobrze. To bardzo dobrze, bo jesteś na tym zdjęciu. Dlaczego mi to robisz? W garniturze. Nie, to jest prymat. Nie będziemy patrzeć. Mogę sobie pożartować, bo mnie nie widać na tym zdjęciu. Naprawdę? Tak, bo stoję tutaj schowany. Za filarem? Za filarem. No to niedobrze. Mm-hmm. No dobrze, ja też tak przeglądam dzisiejszą gazetę, jedną, drugą, trzecią, w poszukiwaniu tych primaprilisowych żartów, żeby się nie dać nabrać. Ale w zasadzie nie wiem, czy na przykład ten o tym, że eksport ślimaków zwalnia, to jest prawdziwa informacja, czy nie. Albo o tym, że będą nowe barwy flagi Polski, bo Ministerstwo Kultury chce ustalić karmazyn jako oficjalny odcień czerwieni w polskiej symbolice państwowej. To jest prima aprilis, czy nie? To akurat tylko no przykładowe właśnie. Dwa newsy z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Druga, trzecia strona. Nawet wymyśliłem taki żart, który można byłoby dzisiaj napisać, że ten, że kara za fake newsy na przykład drastycznie wysoka, 25 lat więzienia. No, ale potem się okazało, że fake news, więc już absolutnie nie byłoby inaczej. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o te tematy główne, no to wybory u naszych sąsiadów, Ukraina, także Słowacja. Żarty na bok, Zeleński wygrywa partię pierwszą turę, wygrywa komik, ale nie wszystkim jest do śmiechu. Takie tytuły dziś w gazetach można znaleźć. No a poza tym socjal, o tym sporo. No i czy to jest prawdziwe? Rzeczpospolita pisze, rząd chce skończyć z niepewnością co do pieniędzy zgromadzonych w OFE. 3/4 z nich przekazałby Polakom, a eksperci już ponaglają. W przeciwieństwie do polityków PO nie chcemy zawłaszczać OFE, pracujemy nad koncepcją, którą chcemy przedstawić w najbliższych miesiącach, dotyczącą przekazania Polakom aktywów zarządzanych przez OFE, tak? Powiedział Rzeczpospolitej premier Mateusz Morawiecki. No, skoro powiedział, no właśnie. Jeśli chodzi o socjal, 5/4 we wzroście PKB, nieco powyżej 4%. Takiego wzrostu gospodarczego możemy się spodziewać w tym roku. Tak wynika z zebranych przez Dziennik Gazetę Prawną prognoz analityków. Tymczasem agencja Fitch podtrzymuje ocenę Polski i nie wpływa na to przedwyborcza ofensywa wydatkowa Prawa i Sprawiedliwości, pisze Dziennik Gazeta Prawna i Gazeta Polska również. Fitch utrzymał rating dla Polski. Czytamy już na pierwszej stronie na poziomie A-. Uzasadniając decyzje mocnymi podstawami polskiej gospodarki i dobrą sytuacją fiskalną. Tego dokonał. A nieco wyżej wolność na plus. O tej wolności też dziś sporo komentarzy. Wolność na plus. Za nami konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości i ta wolność i sprawa akta 2 też się tam pojawiła, stąd mocno akcentowana na okładce Gazety Polskiej codziennie dziś. No ale także o strajku nauczycieli wciąż. ZNP podbija stawkę, pisze ta sama gazeta. Zdaniem Sławomira Broniarza będzie strajkować 79,5% szkół i przedszkoli. Według MEN ten odsetek jest niższy, można nawet powiedzieć znacznie niższy. Dziś kolejna tura rozmów, jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, bo tu jeszcze wrócę. Strona rządowa ma przedstawić oświatowym związkom swoje pomysły na nauczycielskie dodatki motywacyjne i za wychowawstwo. Dodatkami zatrzymać strajk, pisze Dziennik. Według naszych ustaleń MEN chce spełnić postulat Solidarności, aby już od 2020 roku pensje nauczycieli uzależnić od wzrostu średniego wynagrodzenia. Czytamy w tym tekście. Nie będzie cięcia płac za strajk. Dziś Gazeta Wyborcza pisze o tym, że samorządy znalazły sposób, by ustrzec nauczycieli przed cięciem pensji za czas strajku. Dostaną pełne wynagrodzenie, obiecują prezydenci największych miast. Tutaj Rafał Trzaskowski, Jacek Jaśkowiak z Poznania, Jacek Sutryk z Wrocławia zapewniają, że znajdą się środki, wszystkie środki przewidziane na wynagrodzenie zostaną wypłacone w całości. To słowa prezydenta Wrocławia, podobnie mówią pozostali prezydenci wymienieni przeze mnie, bo oczywiście nie dotyczy to wszystkich miast. Wyborczej także sondaż Polacy za świeckim państwem. Aż 64% Polaków popiera ograniczenie finansowania kościoła przez państwo. Kantar Millward Brown dla wysokich obcasów. Dziś opisany ten sondaż na trzeciej stronie Gazety Wyborczej. Tymczasem w naszym dzienniku Słowacja przeciw konwencji, o tym, że słowacki parlament nie chce genderowej konwencji stambulskiej, czytamy na pierwszej stronie, nieco wyżej Jan Paweł II, apostoł życia, tak tytułowany jest ten tekst na stronie pierwszej naszego dziennika. Natomiast w Gazecie Polskiej, Polska The Times oczywiście, nie w Gazecie Polskiej, arcybiskup Ryś przeprasza ofiary księży, a zakon walczy z poszkodowaną. Duży tekst na stronie trzeciej, na pierwszej o tym, czy możliwa jest rekonstrukcja rządu, a w tle pytania o koszt piątki Kaczyńskiego. Tak jak widać, ten temat przewija się w różnych aspektach przez szpalty dzisiejszych gazet. Malek zamienia łososie w złoto. Wystarczyły 3 lata, by Milarex, startup założony przez legendę branży rybnej, miał 200 milionów euro obrotów. Pisze dzisiaj Puls Biznesu. No i o tym cudzie gospodarczym, a może po prostu ciężkiej pracy. Dziś w Pulsie Biznesu duży tekst. No właśnie, nie są to najlepsze dni byłego selekcjonera polskiej reprezentacji. Upadek, tak, przegląd sportowy tytułuje z kolei tekst o tym, że Adam Nawałka zwolniony z Lecha Poznań po zaledwie 4 miesiącach pracy. No, brak wyników albo słabe wyniki po prostu dały się we znaki. Ktoś tam napisał, że dłużej trwało negocjowanie tego kontraktu niż sam kontrakt. Sporo w tym prawdy. A w hicie ligowym Wisła miażdży Legię 4-0. To także przegląd sportowy odnotował. Straszne historie w fakcie dziś na pierwszej stronie o przeklętym mieście, a tu chodzi o Krapkowice, tak pierwszej stronie czytamy. Piekło dzieci, to wystarczy ten tytuł za to, co tam w środku państwo znajdą. No i o tym wypadku, także sporo wypadku, który zdarzył się w sobotę nad ranem, no to taki ku przestrodze, no, trzech młodych mężczyzn jechało bardzo szybko, licznik mógł wskazywać nawet 200 km na godzinę ulicami Warszawy. Niestety wszyscy zginęli, samochód rozbił się o latarnię, ale tytuł w Super Expressie zwiastuje, że no, rzecz jest dość ciekawa, także z innego powodu, to ustalenia dziennikarzy Super Expressu, śledztwa, które trwa oczywiście w tej sprawie. No i jeśli chodzi o tygodniki, to Wprost Doda pisze o tym, jak zabija hejt. W tygodniku sieci Kukiz mówi, czy z Kukizem da się rządzić. W Newsweeku Tomasz Sekielski mówi, że musi schudnąć, żeby żyć. A w tygodniku do rzeczy już zupełnie poważnie, mit 200 tysięcy. Kto próbuje obciążyć Polaków zbrodniami Hitlera? To wszystko. No jeśli chodzi o tygodniki, tak, jeszcze w duży format. Biłem gejów, teraz kocham. Chleb bardzo nie opowiada Grzegorzowi Szymanikowi. To taka okładka jeszcze też. To bardzo dziękujemy. Poranna prasa, tygodniki, Krystian Hanke. Ktoś dopytuje, czy redaktor w garniturze to i w krawacie. No właśnie nie, na tym zdjęciu, którym opowiadałem. Co to jest w ogóle za zdjęcie? Co to... Zdjęcie z 50. urodzin. Wroga propaganda, proszę nie, pana. Co pana opowiada? 50. urodziny. Nie wiem, czy pamiętasz. No, rzecz dzieje się na scenie. Teatru Polskiego. W Teatrze Polskim, rzeczywiście. Wiele gwiazd na scenie. Nie mam krawata. No, dlatego taki awanturujący jestem się. No. Bardzo awanturujący się. 227 trójek. Wszystkiego najbardziej wspaniałego i dobrego dla całej redakcji z Trójki, od całej słuchaczki Kasi z Głogowa Małopolskiego. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo państwu dziękujemy za wszystkie życzenia, które dzisiaj do nas płyną. A to z okazji oczywiście 1 kwietnia, czyli urodzin. No i teraz tak, my mamy urodziny. Bardzo nam miło, że państwo pamiętają i przysyłają życzenia, ale też mamy dla państwa prezent i to jest ten moment, w którym zaczynamy naszą poranną zabawę. Otóż mamy do wygrania jedną kartę podarunkową do realizacji w ramach dostępnej w serwisie prezentmarzeń.com. I to jest tak, że dostają państwo kartę podarunkową, mogą sobie państwo wybrać, co państwo sobie życzą. Czy chcą państwo sobie postrzelać, czy sobie państwo chcą polecieć balonem, czy na paralotni, czy motoparalotnią, czy na przykład skoczyć na bungee, czy skoczyć ze spadochronem. To wszystko sobie można wybrać w ramach tego jednego prezentu. Wystarczy do nas wysłać krótką wiadomość tekstową pod numer 73533. 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. Za wysłanie wiadomości regulamin znajdą państwo na stronie internetowej, a na odpowiedzi czekamy do 8.00. Umówmy się, że to jest 8.00, więc jeszcze chwila. No ale co trzeba zrobić? Trzeba złożyć życzenia, ale nie nam, tylko sobie. Jakie życzenia by sobie państwo złożyli? Takie od serca, takie szczere, takie prywatne bardzo. Proszę sobie złożyć życzenia. 73533, a do wygrania taka właśnie karta podarunkowa o wartości 1500 zł, więc można będzie poszaleć. A ten jeszcze w sprawie płyty. Nie, ja już tylko tak zamilkłem. Taka karta podarunkowa dla państwa do wygrania, wartość 1500 zł. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. 73533. Ja będę przypominał jeszcze. Do 8 na pewno będę przypominał. Co tam u pana, panie Jaromirze? W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz. Będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy.

A skąd? Nie, no co ty, to akurat wszystko prawda, ale już czujesz, że coś wiesz? Nie. Szkoda, że nie ma tego. Tego, wiesz, no. Nie, który? No czy... tego, co tutaj ten. No tego takiego... Tadeusza? No, ale wiesz co... On zawsze wprowadzał, wiesz, jakieś takie życie. Nie. Taki szalony. Tak? Wpadał, żartował. Mój Stefan powiedział ostatnio, że on mnie nigdy nie zostawi. Że nikt mu tak nie wysprząta jak ja. Wiesz co, to Lusia, ja cię teraz oszukam tak jak twój Stefan, dobrze? Dzisiaj mija 43 lata, odkąd zmieniono środek ciężkości w oszczepie i rozpoczęto od nowa mierzenie rekordu świata. Czuję się oszukana! Akurat to wszystko o szczepie była prawda. No dobra, to powiem, ale czujesz, że masz wiedzę już jakąś? Nie masz. Nie, ja widzę, że nie masz. Ja widzę, że nie masz. Przyznaj. Widać, że nie masz. To ci po jedną rzecz. Redaktor Łukawski ma dziurę w nogawce. Gdzie? W nogawce. Ojejku, no się zdarza. Helena, czyli Anna Kołaczkowska i Agnieszka Litwin także wystąpiły, obie panie. A teraz zajrzymy do tego, co znalazła nasza pani Helenka, czyli Halinka Wachowicz, znalazła coś takiego. Chciałbym państwu powiedzieć, że jedynym argumentem przemawiającym za tym, że za chwilę pojawią się tutaj te dwie osoby, które się pojawią, jest to, że mają dobre nazwiska i że mnie znają. Nie ma tutaj żadnych innych naprawdę przesłanek. Oni nie potrafią śpiewać. Ta część artystyczna będzie się nazywała nieważne jak, ważne kto. Przed państwem Kuba Strzyczkowski, Tomasz Sianecki, a przy fortepianie Włodzimierz Plaskota. Jedyny artysta, który w tym tercecie coś potrafi naprawdę. Zaczęło się to zupełnie normalnie. Była już chata, w chacie szkło. Łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było prawie moje. I nagle szedł, znają państwo, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo. Pogasły zmysły, zgasło światło. Trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść. Tak niewiele brakowało. Czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. Ano, przyszedł ten stylist. Przyjdź, kochany, nawet dziś. Będziemy w domu tylko dwoje. Ciekawy plan, lecz ja się boję. Znowu zasłonisz mi się mamą. Znów będzie płacze i to samo. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Zamiast obietnic wolę nie. Czemu się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie ubić. Jak dziś. Bo to dobre jest na śmiałość. No to czego się boję, głupi? Przecież to jest zwykła sprawa. A jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. La la la la la. Wszyscy razem. La la la la. Durna. Czemu seks jest dla nas tabu? Muszę najpierw skończyć studia. Tak prawnicze, jest. Prawnicze, a ja zdobyć jakiś zawód. Radiowca, koniecznie, tak. Kuba Strzyczkowski, Tomasz Sianecki, Włodzimierz Plaskota przy fortepianie.